والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد. كل كبيسة أمون بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى tumuomba Mola wetu mtakatifu kwa majina yake yote mazuri na sifa zake tukufu za juu, amlipe khairi na ambarik katika ilmu yake. Mwalimu wetu Abu Musa katika yale ambayo ameyazungumza katika hadhara hii, katika mhadhara huu, katika sehemu hii ya kisiwa Panza. Kabla sijaendelea sana, mwisho Sheikh alikuwa anamalizia na nasaha na mawaidha maalum kwa mama zetu hawa wa kike, ili na wao wapate kitu cha kwenda nacho nyumbani. Waseme leo katika muhadhara hule tumeambiwa kitu fulani cha manfaa na faida na ukumbusho utakao wafaa katika dini yao, dunia yao na akhira yao. Na mimi namuomba Allah awathibitishe na awafikishe wafanyie kazi haya. Lakini pia atuthibitishe sisi wanaume kusimamia majukumu yetu, masuulia yetu katika hadithi ambayo alisema Mtume alayhi salatu wassalam, sinfani min ahli nari lam arahuma. Katika zama zile bora, yeye Mtume alayhi salatu wassalam kasema kuna makundi mawili. Makundi haya ni makundi ya watu wa motoni, bado sijayaona. Tokea alipopewa utume na mpaka anataka kuondoka duniani, makundi hayo yalikuwa bado hayajadhihiri. Basi akatoa habari na akatoa sifa za makundi mawili hayo, yatakuwa na wasifu gani, au sifa hizo akazitaja ili Muislamu mwanamme na mwanamke aliepushe, ili yeye asiakawa mmoja katika miongoni mwa makundi hayo mawili. Akasema makundi mawili miongoni makundi au ni makundi ya watu wa motoni, bado sijayaona. Kwanza akawataja wanaume ambao katika mikono yao wana mafimbo na mabakora. Wanaume wana nguvu, lakini wanabakora katika mikono. Wanawapigia watu. Anayepigwa hajafanya hatia ya kupigwa. Anapigwa kwa maonevu na manyanyaso na dhulma. Kwa hiyo mwanamume yeyote ambaye atapatikana na sifa hiyo, ingawa pale ashiria kwamba hao walikuwa ni viongozi ambao ni madhalimu, watawala wa korofi, na Muislamu akifikiwa na watu sampuli hiyo, waliiyadhu billah, ikawa tunaishi katika jamii, katika miji ambayo wale wakubwa wetu ni watu madhalimu, watupiga, watuonea, sisi juu yetu ni kufanya subra. Wapige migongo yetu na wabebe mali zetu. Kwetu sisi ni kusubiri katika hayo. Ni mtihani Allah ametushushia majaribio. Lakini kubwa zaidi tujiangalie sisi katika jamii zetu, tuna madhambi gani ambayo tuyafanya usiku na mchana. La pili akasema ni hawa kina mama, ni saa, ni wanawake kasiyatun waliovaa nguo, ariyatun wamevaa lakini wako uchi. Na hayo kwa sasa si mpaka upate king'amuzi. Ukitembea barabarani wayaona kwa macho yako, usema yule kavaa nguo au kavaliwa na nguo. Ni wangapi na wangapi katika kina mama ambao atosheka kuvaa dera peke yake? Yuvaa dira peke yake, na lahala ajifunga na kanga kichwani, atembea waona miguu yake namna ilivyokatika, namna ilikopita, waona kila kitu. Kwa hiyo umevaa nguo lakini wako uchi. Au fesheni za leo, watu wanavaa vitopu vile vijifulana vya kubana na suruali za kubana ndani. Kasiyatu na ariyatu, wamevaa nguo lakini wako uchi. Mumilat, na wakitembea watembea kwa mwendo wa kujiachia achia, mwendo wa maringo, wanalemea upande mmoja. Yaani watu watembea wana mienendo maalum. Labda kisiwapanga huku mmesalimika alhamdulillah. Tumhimili Allah Rabbi, katika visiwa hivi watu bado hayo mambo hayajafika, yakavuka bahari yakafika huko. Lakini wamkuta mwanamke atembea, yani aadhibu nafsi yake, yani atembea ajiachie, na kila akiona kongamano au mkusanyiko wa vijana wanaume, basi yeye ndo azidisha kasi zaidi. Kwa hiyo wana sifa hiyo, wamevaa nguo lakini wako uchi, na wakitembea watembea kwa mwendo ule wa maringo na kujiachia. Lengo ni kuwashawishi, ni kuwavuta wanaume. Asema ruusuhun, vile vichwa vyao kiwaangalia, kaasmimati lbukhti lmaila, ni kama kwamba pale kwenye kichwa chao pamefungua nundu ya ngamia ambayo imekwenda kule ni upande mmoja. Ngamia ana nundu hivi, au ng'ombe ana nundu, lakini hapa ni ngamia. Yani hiyo ni ishara kwamba siku hizi wanawake, subhanallah, wako wengine hawana nywele za kuzaliwa, lakini wanunua madukani, na wengine wafanya kufunga nguo, afunga kanga hapa akaikaza fundo, baadaye akalishushia nyuma, halafu akazungusha tena kitambaa chingine, wamkuta ana kichwa kirefu hivi. Hayo hawajasalimika nayo wanafunzi mashuleni, hawajasalimika watu maharusi mitaani, au watu kwenda katika safari zao, kamkuta yeye ameongeza miji nywele au ni za kibinafsi, alafu amezifunga dungu shuko nyuma, au mwingine katia nywele za bandia, au mwingine kafunga kanga au mtandio akavimbisha kichwa, akienda kitabacha nyingine ya nyuma huku kichwa kikawa kama labda na analitoa viwili. Lengo ni kufanya kujipendezesha. Kadhalika ni ghishi na khiana. Uwezo kwa mwangali nyumbani, labda atakufanya kufanya posa pale, kwa sababu mashallah bado nakuta msichana ana nywele nyingi, kumefunga nguo. Akifika nyumbani atoa mtandio, sema ah, wewe ni yule au mdada yake ndugu yake? Ah, ni mimi. Mbona ulikuwa kadha na kadha? Kumbe ulifungiwa kanga ya kisutu. Hiyo ni mishono na mifungo maalum, madungushi. Kiislamu hayafai. Kiislamu hayafai. Kuwa kawaida. Hiyo ni sifa ya pili ambayo Rasul katika zama zake yeye hawakuwepo. Wanaume wenye mabakora wanaopiga watu kwa dhulma, kadhalika wanawake wanaokwenda wamevaa nguo, wako uchi, watembea kwa maringo, na waliofunga mifungo ambayo ya kudanganya, kadhalika ya kuleta masuala ya kibri na kujiona. Sasa dada zetu, jiepusheni na hiyo sifa, kwa sababu utastarehe muda mdogo duniani, na kesho akhera ukifa inakuwa balaa. Hilo moja. La pili ndugu zangu Waislamu, sisi tutembea maeneo mbali mbali kufanya dawa, kulinganiana, kumbushana katika mambo tuyajuayo. Na zaidi dawa yetu yajikite katika misingi mingi. Msingi wa kwanza kabisa ni kulinganiana katika masuala ya tauhid na aqida. Waislamu tuna haki kubwa na ulazima mkubwa kurejea tena kulifundisha somo la tauhid na itikadi. Na kila watu wana itikadi yao, ndivyo sivyo? Zanzibar yetu hii imeathiriwa sana na vyama vya kisiasa. Kwa hiyo kila chama kina itikadi yake. Si ni hivyo? Na ambaye anakhalifu itikadi ya chama kile anakuwaje? Si ambaye ni msaliti huyu? Si mwenzetu? Shushushi, kibaraka, hatufai, kanunuliwa, katumwa na kama hayo. Sisi muda wetu ni mfupi sana wa kukaa duniani. Itikadi yetu tuitakari kwamba watu wawe na itikadi sahihi katika upande wa Mola wao, upande wa mtume wao, upande wa wanafunzi wa mtume ambao ni maswahaba, kadhalika na misingi muhimu ya dini. Lazima itikadi isahihishwe. Na kabla itikadi, kwa imani yetu na tauhidi yetu, lazima ipambwe na watu warejee katika itikadi sahihi na tauhidi ambayo imesafishwa, na kila yale ni haribiko kadhalika na mhemko na mambo ya shirki ambazo ni kubwa na ndogo za maneno na vitendo ile wazi ile iliyojificha. Allah subhanahu wa ta'ala yeye alipomleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafahamu kwamba alimpeleka katika watu wa Arab na Quraysh waliokuwa kiabudia masanamu. Masanamu ambayo walikuwa wameachonga kwa mikono yao, baadaye wakayapa na majina, halafu wakayaabudia. Wao ndio waliachonga masanamu yao na majina wakayatoa wao wachongaji, baadaye maajabu watu wanaabudia masanamu ya miti na mawe. Ndio Allah akasema, in hiya illa asma sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultan. Hayakuwa hayo isipokuwa ni majina ambayo mmeyatoa jina wazee wenu. Allah subhanahu wa ta'ala hajashusha kwa sultani yoyote kwamba hawa wafaa kuabudiwa. Sheikh amesoma aya hapa katika zama za Nuh, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira. Tauhidi ilipokuwa ikisomeshwa na Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, wale viongozi na watawa, wale vikuu wale wakuu katika miji na vijiji, wakawa wanaambia wafuasi wao, waqalu la tadharunna alihatakum, wakasema msiachane na ibada za miungu yenu, wala tadharunna wadda, na wala msimwache wadda, wala suwaa, wala msimwache suwaa, wala yaghutha, msimwache yaghutha, wa yauqa wa nasara, na yauqa kadhalika na nasara. Historia kwamba hawa sampuli tano, masanamu aina tano, historia hawa zamani walikuwa ni watu wema. Walipokufa shaytani baadaye akawajia wale wanadamu akawaambia, hawa ni watu wazuri, tumekaa nao, historia wajua na kadha, maonaje tukatengeneza sanamu picha kwa ajili hawa kama historia kumbukumbu. Wale watu wakaamini, waswasa wa shaytani, wakachonga sanamu kama kumbukumbu. Miaka ikapita, miaka ikapita, miaka ikapita, watu wakafa, wakafa, wakafa. Baada ya shaytani, baada kurun, akawajia tena watu akawaambia, masanamu haya, huyu wadda, suwaa, ya ghutha, ya uqa, nasra, hawa bwana mababu zenu, mababa zenu, katika shida zao, maombi yao yote walikuwa kitaka, wakienda kupeleka kwa hawa, kawaombeni, pelekeni nadhiri zenu na vichinjio vyenu na maombi yenu na kila shida, nendeni kwa hawa watu watano, masanamu yao wakayaabudia. kama wale walichonga masanamu. Leo katika jamii ya visiwa vya Unguja na Pemba, watu bado hatujatakasika na tauhidi ya kweli. Tauhidi watu wanayo, lakini haijakuwa tauhidi safi na salama. Twapasa kwenda tena katika madaris na vyuo vyetu, walimu madrasa warakiz kusomesha tauhidi ambayo alikuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tumeenda sisi sehemu za kaskazini huku katika msitu mkubwa uliitwa yule. Kuna msitu mkubwa kule kaskazini, Ngezi. Tumeenda Ngezi, na hapa mfano hali mmoja tu, katikati ya msitu pana kaburi. Pana kaburi pale limeandikwa maneno, historia ilikuwaje pale, watu mwenye anataka mtoto, wavuvi anataka samaki wengi, sijui mwenye wanyama wake, mwenye mifugo yake, kwenye harusi, kwenye kila kitu, mwenye sherehe yake anakwenda kwenye kaburi ile. Wapeleka pale wanyama na samaki. Amin, nakuja hapa nina shida, mke wangu hazai mwaka wa 12 sasa, basi ninakuja Sharifu na Sheikh, nitaka mtoto. Mwingine mavumbi hayapani taki samaki. Mwingine mazao yake shambani, wanakwenda kupeleka maombi kwenye kaburi. Hivi wale ambao kimwabudia Wada, Suwaa, Yaghutha na Yauqa na Nasra, na hawa ambao wanakwenda kubudia ile kaburi, tofauti yao ni ipi? Tofauti yao ni ipi? Pujini hapa mkamandume, chake chake ni mwana mashungi, vitongoji na msikiti wa Mkomani, na kila watu wana balaa zao, Makunduchi na Mwakakogwa, Bweleo na Mzimbafa Rjalwa, na kila pahala watu wana mizimu na makaburi na masanamu ya kuchonga, na hao watu wajiita Waislamu. Watu wajiita Waislamu. Infika pahala watu hata kule kuwaza, mtu atakuwa kumwambia Allah tabaraka taala, anaapa na mamake, apa na mke wake, apa na mkamandume, apa na alkaba, apa na Mungu na Mtume, kwa sababu bado somo la tauhid katika madrasa zetu halijakaa sawa sawa. Hasa ndugu zangu Waislamu wa kisiwa Panza, mimi huko na marafiki wengi kisiwa Panza, na marafiki wengi. Sasa jamaa ikawa na watani, niambia vipi, ule mvumo ulipoanguka bado salama iko? Sikuwa mvumo ule ulianguka, waitwaje ule mapanda, sio kule Unguja? Nina jamaa kisiwa Panza, anambia mwasemaje? Lakini Allahu, nasikia kuna baadhi ya watu wanaitikadi labda mvumo ule unakadha unakadha, au una chochote. Huna ni mvumo, ni mti uliota. Kama ulikuwa na matawi matano, ni kadari ya Allah jalla wa ala, ni Allah aumba atakavyo, sio kama mti unakuwa na pacha tano. Kwa hiyo kuna mwanadamu anaweza watoto pacha wawili, watatu, wanne, watano? Hapo hapo kama yawezekana kwa mwanadamu, kwa mvua shinikana vipi? Lakini najua ni maskhara, labda ni maskhara. Sasa haya mambo haya, msingi wa dini yetu na dawa ambayo sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, msingi wa kwanza ni watu walinganiane, wasomeshane katika somo la tauhid, wampakisha Allah tabaraka wa taala kwa rububia yake, kwa ulezi wake Allah subhana, wampakisha Allah subhana wa taala katika ibada zake, kwa Muislamu mwanamume na mwanamke, mkubwa na mdogo, akiamua kufanya chochote akifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Kama ni kusali, fasalli li rabbika wanhar. Kama ni kuchinja, wanhar, chinja kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Usimchinjie rubamba au kibuki au siju ukamchinjia yule shetani mzuri, twaje yule. Yule mzuri nani? Ah jamaa, si ruhani ambaye ana tabu huyu. Huyu hana tabu, anambia swali, mvae nguo nyeupe, jitie marashi. Huyu ndio habithi wao. Huyo ruhani ndio mbaya wao. Kwa nini? Akomea uswali, utaswali kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya ruhani? Anayeswali kwa sababu abana na shetani usiku nyumbani, akienda msikitini, swali nauliza, aswali kwa ajili ya Allah au aswali kwa ajili ya ruhani? Sasa ni mzuri huyo? Huyo ni mzuri Uislamu? Je, ni yule rubamba? Je, ni ule kibuki? Je, ni chuma ulete? Wote jamii moja hao. Inna shaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Allah sema shaitan kwa ni adui, nani mfanyeni kuwa ni nani? Kuwa ni adui. Hasa ili somo la tauhid ni somo ambalo ni msingi wa kwanza katika dini. Kwa Muislam tukae katika misikiti, katika madaris na katika vyuo, katika masaji, masheikh hakika kusomesha waraki za masala ya tauhid. Sasa leo tumeanza katika msingi huu, ni msingi mwingine kuwapenda mtume masahaba zake ni msingi madhubuti sana. Kwa sababu ninyi alhamdulillah vita mmeishi na mapema. Lakini hivi leo nakwambieni, sisi tumekuja Ijumaa katika soko cha Pemba hichi, tulikuwa na semina ya siku nne mfululizo sehemu za Ziwani Jitenge. Ziwani Jitenge kijiji kizima kinabadilishwa ni mashia watupu. Mji mzima umebadilishwa ni mashia watupu. Mwalijua hilo? Pemba hii jamaa katika msala, njoni mtusaidie, tukifika Pemba sisi washatangulia serikalini. Wamkuja watu watafanya fujo, kuvunja amani. Sisi ni hadhara, Ziwani imezuiwa. Imefanywaje? Imezuiwa, hawataki kusema. Na wao kwa sababu kwa sasa ni pesa wanawapa watu, chakula, wali wa pilau na 10,000 na vinywaji na mafunzo polepole. Na pale Jitenge kuna vijana 30 wamechukuliwa wako Arusha wasomeshwa dini ya Ushia. Nyinyi huko mmefanikiwa mapema alhamdulillah kuwashinda hawa jamaa, lakini wenzetu wanaangamia. Sasa Sheikh kaeleza msingi huu ili kama kukumbushana na kurakis kwa Mwalimu Machano na watu wengine wote kwamba insha Allah, Allah watie nguvu na taufiki hili suala msimame madhubuti na imara kuwasomesha Waislamu wanaume na wake, darasa zifunguliwe tauhid. Kadhalika unapotengeneza kitu halafu eka ile kinga kwamba kisiharibiwe na mambo kama haya. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati huo atulinde na kila shari za maadui zetu, kadhalika katika ilmu nafi, na insha Allah tupata fursa nyingine katika muda mwingine tutakuja tena kuwaidhiana, kukumbushana pa kama tumekosea ibara au neno chochote. Sisi ni wageni hapa, tuomba msamaha wenu, msituchukulie labda kadha, ni wageni na mgeni ni kipofu, bwana, hata kama yuwaona mgeni anakuwa ni kipofu. Kwa hivyo kama kuna kosa la kimaneno, si makusudio, lengo ni kukumbushane, tuwaidhiane, tuambie mambo ya haki, na inshallah tupata fursa katika muda mwingine tuje tena tukipata fursa hiyo. Na mpaka hapo tufikia mwisho, tuomba Allah awalipe kheri kwa ushiriki wenu na kujitolea kwenu, na hii yote kukaa hapa akawahifadhie katika mema yenu katika mizani ya mema siku ya kiyama. Innahu jabarun karimu, wa sallallahu sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.